paşam yar, güller açar bağında, ağam yar, paşam yar, güller açar bağında, ağam yar, paşam yar. Benim bir sevdiğim var, ağam yar, paşam yar. Benim bir esmerim var, ağam yar, paşam yar. 13-14 çağında, ağam yar, paşam yar. 13-14 çağında, ağam yar, paşam yar. Paşam yar, Erzurum'un dağları, ağam yar, paşam yar. Durmaz akar çayları, ağam yar, paşam yar. Durmaz akar çayları, ağam yar, paşam yar. Yenile bir yar sevdim, ağam yar, paşam yar. Yenile bir yar sevdim, ağam yar, paşam yar. Hasta eder salları, ağam yar, paşam yar. Hasta eder salları, ağam yar, paşam yar.